حاول يساعد الناس الخارج بدي مشينا من خلال الحديد بسم الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رم فتح عقام معي الكرة عن سورة البقرة طاوجع شوار في لي لن تنفي لكب وكم كمتم فوزين كين يأكلنا صوبان يأكلنا متم وحنا وهذا الأمر كب لي آية ก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้พูดถึงท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นชีวประวัติของท่านที่ได้ระบุถึงที่มาของสัจธรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ชาติเริ่มต้นอย่างประจักษ์แจ้งตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นผู้ประกาศความเป็นเอกภาพการให้เอกภาพการที่พระเจ้านั้นทรงเอกะอย่างแท้จริงโดยต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาคีที่ถูกอ้างว่าเป็นภาคีหรือเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในทำนองนี้ในทำนองที่มีการเล่าถึงประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมก็มีการพูดถึงหรือการพาดพิงถึงกลุ่มชนหรือประชาชาติที่ได้เย็นแดงหรือไม่อยู่ในแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมจึงเป็นภาพที่ให้เห็นว่าผู้ที่ยึดมั่นในเตาฮีดหมายถึงว่าในการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ก็เป็นบรรดากลุ่มที่ยึดมั่นในสัจธรรมในความจริงที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้นำมาเทศนามาเผยแพร่และผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่ฝ่าฝืนแนวทางนี้ก็เป็นกลุ่มที่ตั้งภาคีนะครับสำหรับสองกลุ่มนี้الله سبحانه وتعالى كذلك لعوة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سمرة برشاشة في نور لبا لاو سمرة برشاشة ركم جن ركم ركاي كتام تي هنا يقون فوق جامع هكا سيشنيت بلاو เป็นอดีตไปแล้วนะครับสิ่งที่พวกเขาได้กระทำได้สะสมได้ขนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเขาหมายถึงว่าที่เขาทำไปนั้นเขาก็จะได้ของเขาไปจะเป็นของดีจะเป็นสิ่งดีที่เขาได้กระทำเขาก็จะได้รับการตอบแทนอย่างดีถ้าเป็นสิ่งเลวสิ่งชั่วเขาจะถูกโดนลงโทษนะครับและสิ่งที่พวกเจ้าขวนขวายไว้ก็ย่อมได้แต่พวกเจ้าก็หมายถึงว่าสิ่งที่พวกเจ้าทำไว้จะเป็นดีก็พวกเจ้าที่จะได้รางวัลอันดีงามหรือจะเป็นความชั่วก็ผลแห่งความชั่วก็จะได้แต่พวกเจ้าเท่านั้นก็หมายถึงว่าง่ายๆพูดง่ายๆหรือแปลง่ายๆว่าตัวใครตัวมันไม่มีใครรับผิดชอบการกระทำของผู้อื่นนี่นะจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อิสลามนำมาประกาศในโลกนี้เพราะอะไรเพราะแทบทุกศาสนาที่ถูกบิดเบือนนะที่ถูกบิดเบือนได้นำหลักการ ที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีความรับผิดชอบต่อความผิดของคนอื่นเช่นศาสนายิวเช่นศาสนายิวยิวบอกว่าพวกที่ฝืนนบีมูซาพวกที่ฝืนท่านนบีมูซาย่อมเป็นความผิดและเป็นความอัปยศที่จะสืบทอดไปยังลูกหลานของเขาตลอดจนกระทั่งเขาเชื่อว่าชาวยิวเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ยากลำบากถูกสาปแช่งมาตลอดเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พิชิตเมืองไคบัรและหมู่บ้านของบันิกุรัยซะห์บันุนนะบีรพวกที่ถูกฆ่าที่ถูกประหารชีวิตนะเขายอมรับว่าการลงโทษที่นบีลงโทษเขานี่ประหารชีวิตเขานี่นั่นคือการลงโทษคือการสาปแช่งที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหมู่ญาติตายายของเขาเนี่ยเคยกระทำความผิดมากมายกับบรรดานบีและรอซูลจึงเป็นการโกรธคิ้วจากอัลเลาะห์ที่พวกยิวเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประชาชาติของเขานะอันนี้ก็มีจุดที่ระบุในคุรานด้วยคริสเขาบอกว่านบีอาดัมฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ไปกินจากต้นไม้ถูกไล่จากสวรรค์ลงมาในโลกนี้เป็นความผิดลูกหลานของอาดัมทั้งหมดเลยเนี่ยต้องรับผิดชอบความผิดของอาดัมไปด้วยจะได้ลบล้างความผิดของอาดัมเนี่ยมันเป็นความผิดอย่างมหันต์บรรดามนุษย์จะไปแสวงหาบุญเองเนี่ยไม่พอเพียงจะทำยังไงพระเจ้าต้องเข้ามาจัดการความผิดของนบีอาดัมจะทำยังไงพระเจ้ายอมที่จะเป็นวิญญาณเข้าไปสู่ร่างกายของพระเยซูและถูกฆ่าถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อลบล้างบาปของมนุษย์ชาติอันนี้ความเชื่อของเขาสมัยนี้เหตุผลที่เขาเชื่อว่านบีซาถูกฆ่าถูกตรึงบนไม้กางเขนไม่ใช่อะไรหรอกถูกฆ่าถูกตรึงเนี่ยจะได้ยกโทษไถ่บาปของมนุษย์ของอาดัมเห็นไหมทั้งนั้นดิแต่ความผิดของนั้นนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่านบีอาดัมก็ขอความอภัยโทษนะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ตอบะแก่ท่านนบีอาดัมแล้วนะครับและโดยหลักการไม่มีใครที่จะรับผิดชอบความผิดของคนอื่นมีศาสนาคริสต์พุทธมีไหมมีเวรกรรมกี่ชาตินะรับหมดถึงแม้ว่าจะเด็กน้อยเล็กนี่นะอายุไม่กี่ขวบกี่เดือนนะก็ต้องมีเหตุผลด้านเรื่องเวรนะเนี่ยชาตินู้นไปทำอะไรมาไม่ใช่ชาตินู้นมารับชาตินี้ทำไมเนี่ยอิสลามก็มาวาดหมดในความเชื่อแบบนี้ใช่ไม่ได้ทุกคนนี่นะเขาบอกว่าในภาษากฎหมายที่ไม่ใช่บุคคลนะเขาเรียกอะไรนิติบุคคลใช่ไหมที่ไม่ใช่บุคคลเขาเรียกนิติบุคคลทำไมอ่ะเพราะที่ไม่ใช่บุคคลเนี่ยจะเป็นสถาบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เมื่อเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยจะให้สิ่งเหล่านี้มีกรรมสิทธิ์ดำเนินการกิจกรรมได้ไงเขาบอกว่ามันต้องมีสภาพเหมือนบุคคลแต่จะให้สภาพเหมือนบุคคลเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็เลยให้สภาพสมมติฐานไว้ว่าเป็นนิติบุคคลถ้ามาในนิติบุคคลเนี่ยจะได้รับผิดชอบสถาบันนี้ต้องรับผิดชอบอะไรเช่นกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินในสังคมเนี่ยมนุษย์นี่นะครับมีความรับผิดชอบในตัวเองในตัวหมายถึงว่ามีความสามารถมีศักยภาพในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะดีจะเลวก็ตามและมีศักยภาพที่จะรับผิดชอบความผิดของตนเองและไม่รับผิดชอบความผิดของคนอื่นใดทั้งสิ้นนี่คือหลักการที่อัลลอฮ์สอนและในคุรานมีมากมายโดยเฉพาะอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าลาตัจรูวาซิเราะตุวิซราอุคราเนี่ยอายะถูกกล่าวซ้ำในคุรานหลายครั้งหลายสุราหลายอายะทีเดียวลาตัจรูวาซิเราะตุวิซราอุคราไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะรับผิดชอบความผิดของผู้อื่นใครๆก็ตามไม่มีความรับผิดชอบตัวใครตัวมันส่วนความผิดนะครับเนี่ยความหมายของอายะห์เนี่ยโดยสรุปก็คือละตัซรูวาซิเราะตุวิซราอุคราประชาชาติที่ล่วงละไปแล้วเขาทำอะไรก็เป็นการกระทำของเขาเราไม่รับผิดชอบเขาทำความดี ก็อย่านึกว่าความดีของเขาเนี่ยจะกลายเป็นบุญสำหรับเราไม่ใช่นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าอย่างไรบอกว่าอย่างไรมันอับตะอบีฮิอามัลุลัมยุสริอบีฮิฮัสบุมันอับตะผู้หนึ่งผู้ใดที่จะล่าช้าอับตะล่าช้าอามัลุด้วยการกระทำด้วยผลงานการงานของเขาหมายถึงว่าพอมนุษย์คนที่จะเข้าก่อนก็คือคนที่มีการงานมากกว่าคนอื่นใช่ไหมแล้วที่บอกว่าคนที่จะล่าช้าด้วยการงานที่เล็กน้อยของเขาเนี่ยก็จะช้าจากการเข้าสวรรค์เข้าหลังคนอื่นนะแล้วที่บอกว่าจะล่าช้าด้วยการกระทำเล็กน้อยของเขาจำนวนน้อยของเขานี่นะนักมุสลิมบีฮัสบุตระกูลของเขาชื่อเสียงของเขาจะช่วยอะไรไม่ได้จะเร่งให้เข้าสวรรค์ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าอามัลของท่านเนี่ยน้อยพอที่จะให้ท่านเข้าสวรรค์อย่างง่ายช้านี่นะก็อย่าอาศัยตระกูลอย่าอาศัยชื่อเสียงอย่าอาศัยตำแหน่งว่าจะเร่งให้ท่านเข้าสวรรค์บุญของคนอื่นนี่นะจะไม่บุญจะไม่เป็นบุญสำหรับเราโทษของคนอื่นก็จะไม่เป็นโทษสำหรับเราเช่นเดียวกันอัลลอฮฺก็ได้บอกว่าละตุสอาลูนะอัมมาตามีอามาลูนและพวกเจ้าจะไม่ถูกตัดสินนะถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระทำที่พวกเขาได้กระทำก็จะไม่ถูกสอบสวนจะไม่ถูกลงโทษคนที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับแล้วเราไม่เกี่ยวข้องกับเขาไม่เกี่ยวข้องกับเขาเราก็จะไม่รับผิดชอบความผิดของเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอิมามอิบนุกะซีรได้ขยายความอายะห์บทนี้นะครับบอกว่าไอ้อินสลฟัลมาดีนสำหรับประชาชาติกลุ่มชนในอดีตมินอาบายคุมในบรรดาบรรพบุรุษมินัลอัมบิยาที่จะเป็นนบีวัสซอลิฮีนหรือเป็นคนดีลายัมฟะอูกุมุนติซาบุกุมอิลัยฮิมจะไม่เป็นผลดีจะไม่เป็นความสำเร็จที่พวกเจ้าเพียงเป็นผู้สืบทอดตระกูลของเขามันจะไม่เป็นผลจะไม่เป็นความสำเร็จสำหรับพวกเจ้าว่าแค่เป็นผู้ที่สืบตระกูลของเขาอย่างเดียวมันจะไม่เป็นความสำเร็จอิซาลัมตะฟะอลูคอยรถ้าพวกเจ้าไม่ทำความดีถ้าพวกเจ้าไม่ทำความดีนะก็หมายถึงว่าความดีของคนอื่นย่อมจะไม่เป็นความดีสำหรับพวกเจ้าตะฟะอลูคอยรันยะฮูดูนะฟูอะลัยกุมโดยที่ความดีเนี่ยผลดีของความดีเนี่ยก็จะกลับมาอย่างพวกเจ้าฟะอินนะละฮุมอามาลาฮุมุลลตีอามิลูฮาเพราะพวกเขาคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่ล่วงลับไปแล้วเขามีการกระทำของเขาที่เขาได้กระทำไว้ที่เขาได้ผลกวาดไว้วะละกุมอามาลุกุมว่าพวกเจ้าก็จะมีการกระทำของพวกเจ้าวะลิฮาซาจาฟิลอัซรเพราะฉะนั้นมีฮะดีษบทนึงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอับตะบิอามะลุลัมยุสริอบิฮัสบุใครที่อามัลของเขาเป็นจำนวนน้อยทำให้ผลงานของเขาหรือการเดินทางไปสู่สวรรค์เนี่ยล่าช้าไปก็อย่าอาศัยอย่าให้ตระกูลของเขาชื่อเสียงเนี่ยฮะซับตระกูลหรือชื่อเสียงของเขาจะเป็นสิ่งที่จะให้เขาเร่งสู่รางวัลที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับมนุษย์คนดีจากการที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนรับผิดชอบตัวเองนะก็หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยมีสมองของตัวเองมีจิตใจของตัวเองจะคิดให้ดีอะไรที่มันเป็นสัจธรรมยึดเชื่ออะไรที่มันเป็นความคิดก็หลีกเลี่ยงอย่าเอาเชื่อทุกคนก็รับผิดชอบตัวใครตัวมันนะ ก็ต้องมีการชี้แนะสู่แนวทางแห่งสัจธรรมแห่งความถูกต้องการที่จะชี้แนะสู่แนวทางที่ถูกต้องนี่นะมันจะมีอุปสรรคบางครั้งเนี่ยบางครั้งจะมีอุปสรรคที่ว่า ผู้อื่นจะมาอ้างว่าแนวทางของฉันนี่ก็ถูกเหมือนกันตกลงนี่ฉันอยากจะไปสวรรค์นี่นะจะมีคนนึงมายืนตรงนี้บอกว่าเนี่ยทางนี้ไปสวรรค์อีกคนนึงก็มาเนี่ยทางนี้ไปสวรรค์อีกคนนึงก็ทางนี้ไปสวรรค์แน่นอนทางสวรรค์เนี่ยทางเดียวทางเดียวนบีบอกว่าอันนี้คือศิรอติมุสตะกีมันتتبعوا ولا تتبعوا السبل نادان جميعنا دان ديان صراطي مستقيما جنترم ولا تتبعوا السبل لنا دان انهم يبي تعمل نادان دان ديان لنبيك خيبا وانا يكسو تايك ميكون دي ينا فتو نرق جريك رغي كون كون نرق تنمي جريك رغي كون كون نرق تكون يجمل روح تتوكلق لهم แต่แนวทางของเขาเนี่ยเป็นแนวทางแห่งนรกฉะนั้นการที่จะชี้แนะถึงแนวทางที่ถูกต้องนี่นะต้องมีการบอกว่าแนวทางที่เที่ยงแท้ที่มันแท้จริงเนี่ยอยู่ตรงไหนและแนวทางปลอมหรือแนวทางที่มันหลอกลวงที่มันเป็นภาพลวงมันคืออะไรอัลลอฮ์ก็เลยบอกซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากชีวประวัติของท่านนบีอิบราฮิมว่าเป็นศาสนทูตเป็นนบีที่ได้ประกาศสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ได้บอกว่าว่ากล่าวคุณฮูดันหรือนาซาระเถิดกล่าวมิลเลตอิบราฮิมฮานีฟันว่ามาคานะมินัลมุชริกีนว่ากล่าวพวกเขานี่ก็หมายถึงว่าพวกยะฮูดและนาซาระคือพวกที่ไม่เอาความจริงไม่ยอมรับในความจริงกล่าวเพราะว่าพวกเจ้าพวกท่านเนี่ยจงเป็นยาฮูจงเป็นนอสอรอจงเป็นยิวจงเป็นคริสต์นี่เป็นแนวทางที่ถูกนำเสนอว่าถ้าเป็นยิวถ้าเป็นคริสต์แล้วเนี่ยพวกเจ้าจะได้รับทางนำจะได้รับฮีดายะจากอัลลอฮ์ใช่ไหมคนที่เดินทางไปใต้นะเพชรบุรีนี่ก็มีเชียงใหม่ก็มีศรัทธาเยซูมีป้ายหนึ่งบางคนจะอ่านนะแล้วเรื่องอะไรจะศรัทธาเยซูก็มีป้ายหนึ่งนะอีกข้ามนั่นเองนะเยซพระเยซูจะขายบาปเหตุผลจะไปเรื่อยๆนะก็เนี่ยเดินไปอ่านจะไปสวรรค์หรือเปล่าตอนสุดท้ายเนี่ยซีนามิหายหน้าหมดเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าไปตรงนี้นะไปอย่างเงี้ยมันจะไปสวรรค์นะกูนูฮูดันจงเป็นยาฮูดวานาซาระเอานาซาหรือเป็นนาซาระเขาไม่ได้บอกว่ารื้อเลยไม่ใช่พวกยิวเนี่ยบอกว่าจงเป็นยิวจะได้รอดแล้วพวกนซารานี่จะได้บอกว่าจงเป็นคริสต์จะได้รอดไม่ใช่ยิวมันบอกว่าจงเป็นยิวหรือคริสต์เนี่ยไม่ใช่นะเพราะยิวเนี่ยก็เห็นว่าคริสต์นี่มันผิดอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่ทั้งสองฝ่ายนี่ก็ยังอ้างว่าตนเองอยู่ในทางนำอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอัลลอฮฺปฏิเสธเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยที่อ้างว่านี่ทางสวรรค์นะหรือทางแนวทางที่ถูกต้องนะหาใช่เช่นนั้นไม่กุลโอมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดหาเช่นนั้นไม่หาใช่เช่นนั้นไม่แนวทางของอิบราฮิมผู้แสวงหาความจริงผู้แสวงหาความจริงนี่มาจากไหนใส่หาความจริงฮานีจันนี่แหละคำว่าฮานีฟันเราจะรู้ว่าฮานีฟันแปลว่ามีหลายความหมายแต่ฮานีฟันคือคนที่เอียงนะฮานีฟันว่าจะฮานะแต่ฮานะแปลว่าเอียงแปลว่าเข้าข้างนะเข้าข้างถ้าจะเราก็เลยเรียกว่าเป็นภาษาอาหรับคนที่ขาเป๋นี่ก็เรียกอะห์นัฟเพราะขานี่ขาเบี้ยวหน่อยนะไปข้างนู้นข้างนี้เขาเรียกอะห์นัฟแต่ฮานีฟันแปลว่าเข้าข้างแต่เข้าข้างอะไรเข้าข้างความจริงเพราะมนุษย์โดยธรรมชาตินี่จะไม่เข้าข้างความผิดหรือจะไม่ชอบความเลวหรือจะไม่ชอบสิ่งที่เป็นอันตรายฉะนั้นฮานีฟันแปลว่าเข้าหรือแสวงหาหรือไปสู่ความจริงแต่ครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังมากกว่านี้ และอิบรอฮีมไม่ใช่เป็นพวกที่ทำชิริกไม่ใช่เป็นมุชริกินทั้งสิ้นแนวทางที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกไว้ตรงนี้สรุปชีวประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานสำหรับประชาชาติที่มาจะมายุคหลังเนี่ยฮะพวกยิวก็บอกว่าปู่เราเนี่ยคืออิบรอฮีมนาซาราก็บอกกันนะอิบรอฮีมเนี่ยเป็นปู่ของเรามุสลิมก็บอกกันนะอิบรอฮีมเนี่ยเป็นปู่ของเราแต่ใครที่จะมีสิทธิ์ในการอ้างตนว่าสืบทอดมรดกของท่านนบีอิบรอฮีมอย่างแท้จริงนอกจากว่าคนที่รู้ว่ามรดกของท่านนบีอิบรอฮีมนั้นคืออะไรเราก็ศึกษามาแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าสัญลักษณ์ของท่านนบีอิบรอฮีมคือฮานีฟันหาความจริงและไม่ใช่เป็นคนที่ทำชิริกเนี่ยนี่สัญลักษณ์แสดงว่าผู้อื่นที่อ้างว่าต้องอยู่ในทางนำมานะแน่นอนต้องมีชิริกปรากฏว่ามีศาสนาเดียวในโลกนี้มีศาสนาเดียวในโลกนี้ที่ได้ปฏิบัติที่ได้ยึดมั่นในอะกีดะฮ์เตาฮีดหมายถึงว่าในหลักศรัทธาที่ให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ยังประจักษ์ชัดยังขาวสะอาดยังไม่มีปฏิยังไม่มีอะไรเลยที่จะเรียกว่าชิริกไม่ได้แล้วถ้ามีชิริกนิดนึงยังไม่เอาเลยศาสนาอิสลามศาสนาเดียวมียิวเนี่ยเขาบอกว่าเรามีพระเจ้าเดียวแต่ในเชิงพฤติกรรมหัวในเชิงการปฏิบัติของเขานี่นะจะตั้งภาคีมีพวกที่อ้างตัวหนูเป็นมุสลิมแต่มีภาคีมีภาคีนี่หมายถึงว่าในอิบาดะห์ของเขามีพระเจ้าอื่นพวกนี้ก็ไม่ใช่มุสลิมถ้าทำชิริกนะไม่ใช่มุสลิมนะชิริกที่เป็นชิริกนะที่อ้างว่ามีผู้ที่พึ่งอื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมีนิกายหนึ่งของพวกนอซารอนิกายนี้มีจำนวนหนึ่งอยู่ที่ยุโรปและอเมริกาถึงปัจจุบันนี้นะเป็นนิกายที่ไม่เชื่อว่าอีสานเป็นพระเจ้าจำนวนเขาน้อยมากนับเป็นแสนและเป็นกลุ่มคริสต์ที่ถูกต่อต้านจากนิกายคริสต์ดังๆพวกคาทอลิกก็สงสัยเขาจะต่อต้านมากนิกายนี้ก็เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและอีสานไม่ใช่พระเจ้าพระกิจก็ไม่ใช่พระเจ้ามีพระเจ้าองค์เดียวทั้งนั้นนี่เชื่อว่ามีแต่เนื้อหาของศาสนาของเขาเนี่ยจะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจจะมีการอิงจะมีการพึ่งผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์แต่ความเชื่อของเขาเนี่ยยังมุสลิมที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเดียวแต่ฮะทำชิริกยังไงทำชิริกเวลาเชื่อจะเชื่อให้คนตายเวลาจะทำบุญก็ทำเพื่อคนตายไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตอนนี้ไม่ใช่ชิริกเหมือนคนที่ทำบุญแสวงบุญจากอัลลอฮฺและถวายให้คนตายอุทิศให้คนนั้นคนละเรื่องนะคนละเรื่องคนที่ทำให้คนตายเวลาไปเชื่อเนี่ยไปเชื่อในฮุสเซนไปเชื่อในบาดาวีไปเชื่อในต้นตะเกียเนี่ยถวายบุญถวายความดีให้แก่ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เป็นชิริกมุสลิมที่อ้างว่ามีพระเจ้าเนี่ยก็ยังมีที่ทำเช่นนี้นะครับนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามอย่างเดียวที่มีหลักการที่ยืนหยัดในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องการเอกภาพต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงพวกที่กล่าวกับบรรดามุสลิมบอกว่าพวกเจ้าจงเป็นยิวจงเป็นนาซาราเป็นคริสต์จะได้รอดจะได้เข้าสวรรค์จะได้อยู่ในทางนำเรื่องนี้มันเกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมียิวคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุซูรียะอัลอะวะอิบนุอับบาสดะรินะบอกว่าคนนี้มาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลฮุดาอิลลามานะห์นุอะลัยฮิฮุดาที่แท้จริงนะฮิดายะทางนำที่แท้จริงก็คือฮิดายะที่อยู่กับเราฟัตตะบิอฮูยามุฮัมมัดตะกะดีโอมุฮัมมัดเอ้ยนี่สั่งสอนนบีมุฮัมมัดโอมุฮัมมัดเอ้ยตามเราสิและท่านจะอยู่ในทางนำที่ถูกต้องนาซาระก็มาบอกกับท่านนบีเหมือนกันนะว่าศาสนาที่เที่ยงธรรมที่เที่ยงแท้ของอัลลอฮ์นี่ก็คือศาสนาของเราอัลลอฮ์จึงตอบฟะอันซะลัลลอฮ์ มีอายะถูกประทานลงมาว่ากาลูกูนูฮูดันเอานาซาระแต่ถ้าพวกเขาจะกล่าวว่าจงเป็นยาฮูจงเป็นนาซาระแต่ก็ดูจะได้มีฮิดายะห์กุลโอมุฮัมมัดตอบสิบัลมิลลัตอิบรอฮีมฮานีฟะศาสนามิลลัตแปลว่าศาสนาของอิบรอฮีมฮานีฟันฮานีฟันแปลว่ามันต้องมีเหตุผลอัลลอฮ์บอกว่าอย่าตามไม่ยังวุ่นและนอสาราบศาสนามันถูกบิดเบือนแล้วและจะตามใครตามศาสนาเนื้อหาของศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมที่เป็นฮานีฟันฮานีฟันแปลว่าอะไรท่านมุฮัมมัดอิบนุกาบอันกุรอบีได้บอกว่าฮานีฟันแปลว่ามุสตะกีมันที่เที่ยงตรงเที่ยงตรงท่านมุจาฮิดบอกว่ามุคลิฟันเอ็นดีไปฮานีฟันแปลว่ามุคลิฟันเพิ่มตัวมีมเนี่ยตัวนี้ตัวมีมมีมามาว่ากล่าวมุจาฮิดมุคลิฟันฮานีฟันแปลว่ามุคลิฟันแปลว่ามีความบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจท่านอิบนุอับบาสได้แปลคำว่าฮานีฟันแปลว่าฮาจันจงปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยฮะศาสนาของท่านนบีอิบราฮีมผู้กระทำผู้ประกอบพิธีฮัจจ์ทำไมและเรื่องอะไรฮัจจ์มาเกี่ยวกับฮานีฟันใช่สิกิจกรรมของฮัจจ์นี่นะซุลามะเขาบอกว่ากิจกรรมของฮัจจ์เนี่ยมันจะแสดงถึงความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเวลาเราละหมาดนะเวลาละหมาดเนี่ยคนที่มุ่งเตรียมอิคลาสเตรียมความบริสุทธิ์ใจเนี่ยทำง่ายเพราะเราละหมาดถึงกิบลาห์นี่มุ่งไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอย่างอื่นที่จะแทรกเข้ามาในนิยะห์ของเราการมีศีลอดก็เช่นเดียวกันมันมีอย่างแต่เรื่องฮัจญ์เนี่ยมันเกี่ยวพันกับสถานที่และสิ่งวัตถุต่างๆเช่นการตะวาฟการสะแอการอยู่ในทุ่งอาราฟาทุ่งมีนาการขว้างหินทั้งสิ้นเนี่ยเป็นการกระทำที่เกี่ยวพันกับวัตถุคนที่ไม่มีอีมานพอเพียงนะสับสนพอจะทำฮัจญ์หรือประกอบฮัจญ์นี่ไหมการที่จะทำกิจกรรมเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยถ้าไม่มีอีมานพอเพียงอะนะหวยทำไมเพราะมันวัตถุทั้งนั้นและสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการประกอบอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับวัตถุตะวาฟก็ตะวาฟบริเวณกันสะแอก็สะภูเขาดิไปบัญชาให้ไปค้างอยู่ที่มีนาทะเลซานีแต่ทะเลซานีภูเขามีหินอย่างเดียวคนที่ไม่เชื่อในคำบัญชาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์สั่งให้มาที่นี่ฉันก็ต้องมาที่นี่อัลลอฮ์สั่งให้จูบหินดำก็ต้องจูบถึงแม้ว่าในใจเนี่ยไม่เชื่อในวัตถุแต่ที่ทำเนี่ยที่จูบวัตถุเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สั่งเนี่ยการที่แกตรงนี้เนี่ยให้มันชัดให้มันชัดเจนนะเนี่ยต้องการอีมานที่ชัดเจนเหมือนอีมานของท่านนบีอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นตัวฮานีฟันฮานีฟันแปลว่าฮาจันเพราะคำว่าฮาจันแปลว่ามุ่งมั่นฮาจันรากศัพท์ของคำว่าฮาจฮาจีรากศัพท์นะฮัจจ์กริยานี่ฮัจจ์แปลว่ามุ่งมั่นคำว่ามุ่งมั่นนี่หมายถึงว่าไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายเดียวจุดหมายเดียวนี่แหละคนที่ไปทำฮัจญ์นี่นะมุ่งมั่นไปอะไรมุ่งมั่นไปลูกหินมุ่งมั่นที่จะไปฉีดไอ้ผ้าคุมกาบะห์หรือไปฮะไม่ใช่มุ่งคนเรามุ่งมั่นที่จะไปจะได้เรียกว่าเคยไปแล้วนี่ไม่ใช่มุ่งมั่นนี่พอเราเรียกฮะไม่สั่งให้ใครเรียกกันนะอิบรอฮีมว่าอัลลอฮ์ที่นั่นบิลฮัจญ์อัตุกะริจาลันอิบรอฮีมจงประกาศจงเรียกร้องให้มนุษย์ชาติทั้งหลายเนี่ยบิลฮัจญ์ให้มาประกอบพิธีฮัจญ์อัตุกะริจาลวะละกุลกุจมากันแสดงว่าการทำฮัจญ์เป็นสัญลักษณ์แห่งอิคลาสแห่งความบริสุทธิ์แห่งอาคีดะห์แห่งหลักศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแน่แท้ ยังไม่มีภาคีใดๆทั้งสิ้นอามุลฮาลีอะบอกว่าอัลฮานีฟอามุฮานีฟฮานีฟันอัลลซียัสตักบิลุลบัยตบิศอลาตีวะยะรออันนะฮัจญะฮูอะลัยฮิอินสตาอะอะลัยฮิซะบีลฮานีฟนะจึงเนี่ยคนที่เมื่อละหมาดแล้วเนี่ยก็จะหันหน้าไปยังบัยตุลลอฮ์และเชื่อว่าจำเป็นต้องทำฮัจญ์ต่อเมื่อมีความสามารถในการเดินทางคนนี้มีหลักการมีอุดมการณ์แบบนี้เรียกว่าฮานีฟันรอบีอิบนุอานัสได้บอกว่าฮานีฟันแปลว่ามุตตะบิอันแปลว่าคนที่ปฏิบัติตามหมายถึงว่าปฏิบัติตามคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอับูกิลาบะบอกว่าอัลฮานีฟอัลลซียูมินุบิรรุซูลคุลลีมินอัวลีมินอาคิรีคำว่าฮานีฟันแปลว่าผู้ที่ศรัทธาต่อบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายท่านกอตานะห์ได้บอกว่าอัลฮานีฟียะห์ความเป็นฮานีฟเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมคือชะฮาดะห์คือกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์يدخل فيها لا يوني نها كم وحنيف رنا وكان كم حنيفية كان دي جهام سمرت كب من دا لا لوكسا وبن دا لوكسا لا نا كي بن بوين بن ساو تان بو نا كي بن بوين وما حرم الله عز وجل تكسين دو بيان دي الله سن هام ويني كتون لين لا خيطان การดำขิตันก็ถือว่าเป็นเนื้อหาอย่างหนึ่งของความเป็นฮานีฟียะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮิมเพราะผู้แรกที่ดำขิตันคือท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับต่อมาก็เป็นการยืนยันในแนวทางของท่านนบีอิบรอฮิมซึ่งจะเป็นมาตรฐานของศาสนาอันเที่ยงแท้ของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายทั้งมวลเลยالله بيبقى وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا هو تعو فوق لعوته จะได้เป็นมุมินแต่แท้พวกเจ้าจงกล่าวเถิดอามันนาบิลลาห์เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่ามาอุ้มดีเลยเลยนะและศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาก็จากอัลลอฮ์นะว่ามาอุ้มดีเลยเลยอิบราฮิมและสิ่งที่ถูกประทานลงมาสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างพวกเราและสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีอิบราฮิมและอิสมาอีลและอิสฮากและยากูบและอัสบักก็หมายถึงว่าวะฮีคำสั่งสอนคำพีที่อัลลอฮ์ประทานลงมาอย่างพวกเราก็คือกุรอานและที่ถูกประทานอย่างท่านนบีอิบราฮิมเรียกว่าซุฮุฟอิบราฮิมะวะมูซาซุฮุฟนี่คือคำพีของท่านนบีเรียกว่าซุฮุฟและอิสมาอีลเขาเลยบอกว่าอิสมาอีลและอิสฮากเป็นนบีเป็นรอซูลแต่ไม่มีคำพีคำสั่งสอนที่ได้รับมานี่ก็คือคำสั่งสอนที่ไม่ใช่คำพีไม่มีคำพีที่ถูกบันทึกไว้ยากูบก็เช่นเดียวกันและอัลอัสบาตและอัลอัสบาตเนี่ยคือลูกของท่านนบียากูบ11คน12คนลูกของท่านนบียากูบอุลามะเขาขีลาฟกันว่าพวกอัสบาตเนี่ยคือต้นตระกูลของชาวบันอุสรีทั้งหลาย12คนเนี่ยนะเรียกว่าอัสบาตเอกภพและเอกภพของอัสบาตเนี่ยสิบตัวลูกหลานนะอัสบาตลูกหลานหลายๆนะเขาคิดลับกันว่าต้นตระกูลของบรรดาอิสราเอลซึ่งลูกหลานของลูกของยาคูบ12ท่านเนี่ยเป็นนบีหรือไม่มีคิดลับมีความขัดแย้งแต่อุลามะส่วนมากเห็นว่าไม่ใช่นบีอ้าวแล้วถูกนำมารู้ถูกกระบุกับบรรดานบีและรอซูลทำไมแล้วเนื่องจากว่าเป็นลูกหลานของท่านนบียากูบที่เป็นต้นตระกูลของประชาชาติยิวและมีชื่อเสียงและมีความสำคัญและได้รับคำสั่งสอนจากท่านนบีอิบราฮิมและอิสมาอีลและอิสฮากและยากูบซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาก็เลยถูกกระบุไปด้วย ว่าเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างพวกเราคือกุรอานและสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยาคูบอัสซอลก็คือคำสอนของท่านนบีอิบรอฮีมนี่แหละเพราะอิสมาอีลและอิสฮากยาคูบอัสซอลที่นี่มีคำพีและคำสอนของเขาเนี่ยมาจากไหนก็จากเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยว่าวะมาอุนซิละอิลัยนาอิลัยนาคือเราคือมุสลิมอุนซิละอิลัยนามีสำหรับเรากุรอานวะมาอุนซิละอิลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยาคูบมีรวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดในวรรคเดียวเพราะมีคำพีเดียวแต่พอมาถึงมูซาอีซาเนี่ยมีกิริยาเฉพาะเนี่ยเป็นอีกวรรคนึงวะมาอูติยามูซาวะอีซาและสิ่งที่มูซาอีซาได้รับมาเพราะเป็นคำพีเอกเทศเลยไม่เกี่ยวกับของเรากุรอานไม่เกี่ยวกับซุฮุฟอิบรอฮีมที่อิสมาอีลได้สืบทอดมากับอิสฮากและยาคูบและอิสมาอีลแล้วทำไมรวมมูซากับอีซาว่ามาอูติยามูซาวะอีซาเพราะแท้เนี่ยศาสนาของท่านนบีอีซาคือศาสนาของท่านนบีมูซาอีซาได้บอกว่าลิอุฮิลละลักุมบาดัลละซีฮุรริมะอะลัยกุมที่ฉันมายังพวกเจ้าโอบันอิสราเอลจะได้ทำให้เตาร์ที่นบีมูซานำเอามาเนี่ยให้ครบถ้วนและเปลี่ยนฮุกุมเปลี่ยนคำตัดสินบางประการที่เราได้ตัดสินไว้เปลี่ยนนิดเดียวแต่ศาสนาของท่านนบีเพราะฉะนั้นพวกคริสต์นี่นะเขาเชื่อว่าภาคปฏิบัติของเขาเนี่ยต้องยึดในคำพีเตาร์ด้วยนะและอินจีลล่ะอินจีลล่ะเพียงแต่เป็นคำสั่งสอนที่เสริมบางเรื่องบางประการนะที่ไม่มีอยู่ในศาสนาหรือในคำพีของอัสตอร์ว่ามาอุติยะอันนี้ก็อีกวรรคหนึ่งว่ามาอุติยะนบียูนะและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่บรรดานบีทั้งหลายอื่นๆแสดงว่าคำพีที่มีความสำคัญมากก็คือคำพีกุรอานซุฮุฟอิบรอฮีมคำพีเตาร์คำพีอินจีลว่ามาอุติยะนบียูนะและบรรดานบีที่ถูกประทานลงมาแก่บรรดานบีทั้งหลายแสดงว่าบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยมีคำพีนะบางคำพีเรารู้บางคำพีเราก็ไม่รู้ที่ไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องศรัทธาว่ามีมิรับบิฮิมที่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาลานุฟรริกุบัยนะอะฮัดมินฮุมนะไม่ครบเห็นมั้ยล่ะลานุฟรริกุบัยนะอะฮัดมินฮุมเราจะไม่แยกแยะพิมพ์ไม่หมดนะขอโทษนะแค่นี้มาถึงนี่หมดแล้วพิมพ์หมดแล้วมีหมดอ่ะว่าเราไม่ใช่แล้วทำไมไม่ออกเลยลานุฟริกุบัยนะเราจะไม่แยกแยะไม่กำแนกไม่ใช่ไม่แยกแยะไม่กำแนกหรือไม่แยกไม่แบ่งฮะหรือไม่ให้บรรดานบีและรอซูลเนี่ยในเรื่องศรัทธาเนี่ยนะครับไม่เสมือนกันและมุฟาริคือไม่จำแนกบัยนะฮาดินมินฮุมระหว่างบรรดานบีและรอซูลในเรื่องการศรัทธาวะนะห์นุลมุสลิมูนและเราจะเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้สวามิภักดิ์เป็นผู้นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองลืมกดว่าเราเป็นเรามุสลิมที่อัลลอฮฺได้บอกว่ากูลูอามันนะอิบนุกะซีรได้ขยายความว่าอัลลอฮฺทรงแนะนำให้เบาของพระองค์ที่เป็นบรรดาผู้ศรัทธาให้อีมานให้ศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างพวกเขาโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฟัสซะลันอย่างละเอียดอิบนุกะซีรได้อธิบายแค่ตรงนี้อย่างละเอียดทำไมเพ พราะส่วนหน้าที่ของบรรดามุสลิมต้องศรัทธาในอัลกุรอานที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดนี่นะในทุกส่วนที่อยู่ในอัลกุรอานอย่างละเอียดเอาและก็มีเตารออินจีลเขาบอกว่าเราต้องศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างบรรดานบีและรอซูลในยุคก่อนมุจมัลันโดยทั่วไปไม่ละเอียดนะหมายถึงว่าที่เขาจะมาบอกว่าเนี่ยคำบีตาวราคำบีนี้ต้องศรัทธาอย่างละเอียดไหมมุสลิมไม่ศรัทธาอย่างละเอียดทุกวรรคทุกอักษรทุกคำทุกบทที่มีอยู่ในตอร์นี้เราจะไม่ศรัทธาเหมือนอัลกุรอานแต่เราศรัทธาว่านบีมูซาได้รับคำบีเรียกว่าตอร์นี้เราเชื่ออันเนี้ยที่อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นตอร์ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งถูกบิดเบือนจึงไม่สามารถยืนยันว่าอันไหนที่ถูกต้องแน่นอนอันไหนที่ต้องแน่นอนอันไหนที่ถูกบิดเบือนแน่นอนถ้าไม่แน่นอนแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมคำดำรัสของอัลลอฮ์นี่อันไหนที่มันเที่ยงแท้เราก็ศรัทธาทั่วไปว่ามีคำที่แต่รายละเอียดทุกบททุกวรรคนี่นะเราไม่ศรัทธาอย่างละเอียดนะครับนี่คือหลักการในด้านศรัทธาต่อคำที่นะونص على أعيان من الرسل الله ทรงระบุบรรดานบีและรอซูลบางคนหมายถึงระบุชื่อของพวกท่านว่าอัจมะลซิกรบะกียะตุลอันบิยาอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดานบีและรอซูลอื่นๆโดยไม่ได้ระบุชื่อนะครับและบัญชาหรือสั่งสอนให้เราไม่จำแนกระหว่างบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายให้ศรัทธาต่อบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเหมือนกันที่อัลลอฮ์บอกว่าระบุชื่อเนี่ยเนี่ยอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยาคูบอัสบัตมูซาอีซะนี่ระบุชื่อระบุชื่อแล้วบอกว่าต้องศรัทธาต่อบรรดานบีและรอซูลพวกนี้และบรรดานบีและรอซูลไม่เพียงไม่ระบุละอันนบียูนบรรดานบีทั้งหลายระบุชื่อไหมไม่ระบุและมีเท่าไรนะที่ไม่ได้ระบุมาสารที่ถูกระบุในคุรานในทัศนะของอุลามะส่วนมากนะส่วนมาก25ทั้งนั้นก็ส่วนมากส่วนมีบางท่านที่ถูกระบุก็มีศิลาเช่นดุลกิฟลีมีศิลาและมีบางท่านที่ถูกระบุและมีศิลาว่าเป็นหรือไม่เป็นเช่นลุกมานมีศิลาว่าเป็นนบีหรือไม่เช่นอัลคอมร์มีศิลาว่าเป็นนบีหรือไม่ลักษณะที่ถูกต้องของชาวซุนนะห์นะว่าอัลคอดรนี่คอดรก็คือเพื่อนของนบีมูซาที่ไปขึ้นเรือกันด้วยกันนะมีศิลาว่าเป็นนบีหรือไม่แต่ลักษณะว่าเป็นนบีแต่อยู่ไม่ในฟัรดูอีนอยู่ไหมไม่มีในฟัรดูอีนไม่มีเพราะฉะนั้นบอกว่า20คนที่บอกว่าต้องจะทายังละเอียด25ขาดคนนึงกูฟอร์เลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องทำไมครับที่ถูกระบุในคุรานนะครับโดยรวมประมาณเราจะเรียกว่าประมาณ20ส่วนมากมีอิสมาอีลฉันว่าเป็นนบีอย่างมูซานี่ชัดเจนอิสมาอีลนี่ชัดเจนแต่บางท่านยุลกิบลีมีศิลาอัลคอดรนี่ไม่ได้ระบุแต่มีศิลาว่าเป็นนบีจริงจะเข้าหรือไม่เข้าแค่25ที่ถูกระบุนะครับจะมีฮะดีษบันทึกโดยอิมามอะห์มัดซะนะบูซัรอัลกิซารีถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานบีและรอซูลกี่คนกี่ท่านนบีบอกว่าแสนกว่าถ้าลบไป25เนี่ยเหลือเท่าไหร่10,000คงยังเหลือพวกแสนกว่าเนี่ยถ้า25นี่ก็ยังแสนน่ะแต่มีชื่อไหมไม่มีชื่อแต่ต้องศรัทธาไหมต้องศรัทธาแล้วศรัทธายังไงอ่ะศรัทธาโดยรวมศรัทธาโดยรวมหมายถึงว่าไม่ให้ระบุว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นนบีจนกระทั่งมีหลักฐานว่าเป็นนบีมีหลักฐานว่าเป็นนบีทีนี้มีทัศนะของอุลามะท่านหนึ่งหลายท่านบางท่านเขาบอกว่าถ้ามีทัศนะที่บอกว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นนบีนะก็อย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธนี่หมายถึงว่าไม่เชื่อว่าเป็นนบีไม่เชื่อว่าเป็นนบีแล้วจะทำยังไงศรัทธาโดยรวมบอกว่าฉันไม่รู้นะแต่ฉันศรัทธาว่านบีที่อัลลอฮ์ส่งมาท่านเนี่ยฉันศรัทธา ฉันเชื่อว่าเป็นนบีและคนนี้ล่ะมีหลักการมีเหตุผลนะว่าเป็นนบีนะที่มีพูดคุยกันเนี่ยฉันไม่เชื่อเขาบอกว่าไม่ฉันไม่เชื่อฉันเฉยๆไม่กล่าวไม่อะไรไม่เฉยๆอ่ะเขาบอกว่าทำไมไม่ปฏิเสธเขาบอกว่าเพราะถ้าปฏิเสธอาจเป็นนบีอาจเป็นนบีจริงและถ้าปฏิเสธนบีซึ่งอยู่ในจำนวนนบีที่อัลลอฮ์บัญชาว่าต้องศรัทธาต่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องในหลักอะกีดะห์เห็นไหมนี่ทัศนะหนึ่งของอุลามะที่อาจจะตรงกันข้ามกับความเชื่อของพี่น้องบางคนหรือนักวิชาการบางคนที่บอกว่าไม่ได้ต้องเชื่อที่มีอยู่ในหลักฐานอย่างเดียวที่ไม่ได้ต้องกระบวนเนี่ยต้องปฏิเสธเขาบอกว่าถ้าพุทธเจ้าเนี่ยถูกอ้างว่าเป็นอาจจะเป็นนบีก็ไม่ได้ต้องปฏิเสธว่าไม่ใช่นบีฮะต้องปฏิเสธว่าไม่ใช่นบีเพราะถ้าหากว่าศรัทธาว่าเป็นนบีแน่นอนถ้าศรัทธาเป็นนบีเนี่ยผิดเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่อีกแง่หนึ่งมุมนึงอุลามะบอกว่าอย่าปฏิเสธเอาแล้วทำอะไรเฉยแล้วจะให้ทำยังไงก็บอกที่ว่าเราไม่ได้สักว่าคนหนึ่งคนใดหนึ่งคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นนบีเพราะเราไม่มีหลักฐานแต่ไม่ปฏิเสธนะถ้าเป็นนบีเนี่ยสุดท้ายจะไม่เป็นนบีนะฉันไม่สักเฉยเผื่อไว้ว่าอาจจะเป็นนบีก็ได้นะครับทัศนะของผมอะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองถึงประวัติศาสตร์ของศาสนาประวัติจะไม่เห็นว่าแค่ทุกศาสนานี่นะจะผ่านกระบวนการแห่งการบิดเบือนแม้จะเป็นศาสนาอิสลามบิดเบือนอย่างรุนแรงเลยนี่ศาสนาอิสลามอายุศาสนาอิสลามเนี่ยกี่ปีละ1,500 ปีนะทำไม1,500 ปี1,400 ปีจะกัดเข้าละ15 ศตวรรษ1,400 กว่าปีอิสลามที่ถูกบิดเบือนเนี่ยกุรอานจะเป็นกุรอานก็ดีเนี่ยเป็นชียะไม่เหลือเลยอย่างที่เราศึกษากันเนี่ยเราบอกว่าบักรานเนี่ยมีวันนี้อินชาอัลเลาะห์น่าจะครบ1 ยุซใช่ไหม1 ยุซเนี่ยใช้1 ปีนะถ้าอยู่ในกุรอาน30 ยุซก็30 ปีชียะบอกว่า30 ปีเนี่ยไม่พอหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะมีอีก2 เท่ากุรอานเขาว่าเนี่ยอีก2 เท่าครับพวกเองเนี่ยเพี้ยนเพราะอะไรอ่ะมาพูดนู่นนะพวกซอฮาบะห์เนี่ยบิดเบือนกุรอานเขาว่าอย่างนี้นอกจากชีอะห์จะมีมุรจิอะห์กอดารียะห์มุอ์ตะซิละห์ที่บิดเบือนหลักการของศาสนามากมายมาถึงนี้ปัจจุบันกอดิยานีบาฮัยอะไรต่ออะไรแต่อะไรนี่ไม่ใช่นิทานนะไม่ใช่เนี่ยกอดิยานีบาฮัยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเหมือนกันมันหลายมาเหมือนกันนะก็เป็นการบิดเบือนศาสนาเหมือนกันถ้าย้อนมาดูศาสนาคริสก็เช่นเดียวกันยิวก็เหมือนกันทุกบิดเบือนทั้งหมดก็เป็นไปได้ว่ามีหลายศาสนาทูตที่นำมาเผยแพร่ศาสนาธรรมจากอัลลอฮฺสุภาณวตาละในทุกท้องถิ่นเพราะอัลลอฮฺได้บอกว่าว่าอินมินอุมมะตินอิลลาคอลาซีฮานบีไม่มีประชาชาติใดๆเว้นแต่ต้องมีผู้ตักเตือนต้องมีนบีมาอย่างพวกเขาแน่นอนเมืองไทยเนี่ยต้องเคยมีแล้วลาวเขมรเนี่ยทั้งหมดต้องมีนะที่ถูกลืมไปที่ถูกบิดเบือนไปนี่ก็เป็นไปได้อะวะเนื้อหาของศาสนาพุทธเนี่ยดั้งเดิมเป็นศาสนาอันนี้อุลามะห์มีนักปราชญ์มีนักวิชาการบางท่านก็ได้วิจัยเรื่องนี้นะเขาบอกว่าเนื้อหาของศาสนาพุทธบางประการบ่งชี้ว่าเดิมเนี่ยมันมีเชื้อของศาสนาที่มาจากฟ้ามาจากท้องฟ้าหมายถึงว่ามาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้านะที่มาจากพระเจ้าและเขายกตัวอย่างบางอย่างที่อยู่ในเนื้อหาของศาสนาแม้แต่เรื่องเวรกรรมเรื่องโลกหน้าเรื่องการตอบแทนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ มันเป็นเชื่อหรือมันเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในศาสนาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้ว่าของนี้มันถูกบิดเบือนไปหมดเป็นไปได้เราบอกว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้เราไม่บอกว่าได้หรือเป็นไปได้เพราะฉะนั้นที่ถูกตำหนิที่น่าตำหนิเนี่ยก็คือคนที่ยืนยันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชอซูลไม่ได้ยืนยันไม่ได้แล้วคนที่ปฏิเสธถ้าเขาปฏิเสธในเชิงหลักฐานบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าเป็นนบีเพราะฉะนั้นจะเจาะว่าคนเหล่านี้เป็นนบีเนี่ยฉันไม่รับอย่างนี้พูดได้แต่ถ้าหากว่าคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่ปฏิเสธนะแต่ฉันบอกว่าจะเป็นนบีเนี่ยก็โอเคถ้าไม่เป็นนะก็ถ้าฉันจัดการเอานบีเราทั้งหลายจะไม่เจาะจงอย่างนี้เนี่ยพูดได้ถ้าพูดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นนบีก็เป็นไปได้เพราะคำว่าเป็นไปได้อาจเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อสมมติฐานแล้วใช่ไหมว่าเป็นไปได้ตรงกันข้ามว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะแล้วทีนี้มันก็เท่าเทียมกันมันก็ไม่ผิดไม่ผิดหลักการตรงนี้ปุลมาก็ตรงนี้มีทัศนะมากมายเกี่ยวกับบรรดานบีและรอซูลที่ถูกระบุในกุรอานและมีขีลาว่าเป็นหรือไม่เป็นตรงนี้อุลมาเขาจะว่ายังไงก็ต่างคนต่างอ้างหลักฐานอย่างอัลคอดรส่วนมากอุลามะบอกว่าไม่ใช่นบีเป็นวาลีอุลามะที่ก็บอกว่าเป็นวาลีไม่ได้ทำไมเป็นวาลีไม่ได้เป็นได้ยังไงอะนบีมูซาที่เป็นนบีอะนะจะมาขอเรียนกับวาลีเนี่ยต่ำกว่านบีตามความเชื่อของชาวซุนนะห์แต่พวกกะรีกันนี่บอกว่าเฮ้ยวะลีเนี่ยข้างบนแล้ว ไปแล้ว มีกะรีกันคนหนึ่งบอกว่าเราเดินทางเข้าไปสู่ท้องทะเลท้องมหาสมุทรที่พวกนบีกำลังยืนในชายหาดอยู่นบียังยืนในชาพวกนบียังยืนนู่นน่ะในชุดที่ใช้หานะแต่เราเข้าไปนู่นน่ะสุนันท์นี่แล้วไปหานู่นน่ะเข้าไปลึกๆแล้วมีพวกวาลีนะที่พูดเนี่ยชื่ออิบนุอาหรับีลักดขุดนาบะฮรันวะกับอัลอัมบียาอุบิซาฮิลีพูดอย่างนี้แต่อัลสุนนะวะจาซุนนะฮ์ตุมวาลีเนี่ยแน่นอนตามคนนบีไม่ใช่นบีแต่ไม่แน่ไงอะมูซาที่เป็นนบีจะมาขอความรู้จากวะลีนั่นก็มีหลักฐานในกุรอานว่าอาตัยนาฮุมินละดุนนาอิลมะแล้วเราได้ประทานอิลมุพิเศษแก่เขาคือแก่ฮะดรก็แสดงว่าฮะดรมีวะฮีเป็นนบีเหมือนกับเป็นนบีมูซาที่ต่างคนต่างอ้างก็มีขีลาฟกันแต่คนที่บอกว่าเอาฮะดรไม่ใช่นบีนะไม่มีอาลิมใดๆที่ชี้ว่าไม่ได้ไม่มีนะจะพูดว่าผิดเขาจะว่าผิดแต่ศาสนาที่ผิดที่คาดเคลื่อนที่ไม่ถูกต้องอ่ะหรือในเชิงหลักการเพราะอะไรครับเพราะหลักฐานในกุรอานนี้มันเอื้ออำนวยให้เชื่อในทัศนะนี้แต่ถ้าหากว่าหลักฐานนี้มันไม่เอื้อเลยมายังไงนี่มันไม่มีเช่นเดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งคนฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสที่ไม่เอี่ยมเลยเนี่ยหมายถึงว่าสมาชิกนบีไม่เอี่ยมเลยชาวฝรั่งเศสไปนู่นไปเผยแพร่ที่แอฟริกาเขาบอกว่าเป็นนบีรับวะฮีมาจากพระเจ้าว่าพวกนบีรอซูลในยุคก่อนนี่นะไม่ใช่นบีไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่นบีมันพวกมนุษย์ต่างดาวต่างจักรวาลกันมาจากโลกอื่นแล้วพอมาโลกนี้คนยุคก่อนเนี่ยเห็นว่าคนมาจากโลกอื่นเนี่ยเจริญนึกเลยอ้างว่าเป็นนบีมาจากท้องฟ้าและนี่พระเจ้ามาบอกว่าเนี่ยมนุษยชาติเจริญแล้วมีสมองสมบูรณ์แล้วก็เลิกเชื่อทุกว่ามีนบีและรอซูลนี่ไม่เอี่ยมนะมีสมาชิกถ้ามีคนบอกว่าเชื่อแบบนี้หรืออย่างกอดยานีสิโอกอดยานีเป็นนบีอันนี้ก็ ต้องเซบายนะเซบายบายหมายถึงว่าใบแดงใบแดงก็อยู่ไม่ได้นะครับสำหรับอายานี้นะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ากูลูอามันนาให้พวกเจ้าให้กล่าวว่าเราศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังพวกเราคือกุรอานสำหรับการศรัทธาในคัมภีร์เตาราและอินจีลมีรายละเอียดในสุนนะถึงดังอิมามอิบนุกะซีรบอกว่ากุรอานต้องศรัทธาอย่างละเอียดนะก็เป็นคัมภีร์สุดท้ายก็ต้องศรัทธาอย่างละเอียดและคัมภีร์กล่าวว่าเตาราอินจีลก็ศรัทธาโดยรวมไม่ศรัทธาอย่างละเอียดทุกประการนะในสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำอย่างนี้إمام بخاري ذي من تكرن عن ذلك أبو هريرة قالوا كان أهل الكتاب شاو خمتي أهل الكتاب يقرؤون التوراة عن تورانيا بالعبرانية دوي قسا هبرو ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام لك أتاتي باي توراة قسا هبرونينا دوي قسا عرب كبشاو مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم جنقل ولا تصدقوا أهل الكتاب وكاو ياتشاو أهل الكتاب ياتشاو كمبي ولا تكذبوهم لا يباتفكوا وقولوا لا تنقل آمنا بالله وما أنزل الله روسة تاني سنتي الله صنبرتان لهم روسة تاتا الله لاني سنتي الله صنبرتان لهم ما يتنوى دول روم ตัวอย่างที่มีรายละเอียดในคัมภีร์เตาราห์และไม่มีในกุรอานในกุรอานมีท่านนบีอิบรอฮีมไหมมีในกุรอานว่าอิบรอฮีมมีลูกกี่คนมีอิสฮากและมีใครอิสมาอีลมีแค่นี้ใช่ไหมในเตาราห์และอินจีลมีระบุว่าท่านนบีอิบรอฮีมมีลูกอื่นๆมีลูกอื่นๆนอกจากท่านนบีอิสมาอีลท่านนบีมีลูกอีกแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนบีอิบรอฮีมหลังที่มีลูกแล้วอิสฮากอิสมาอีลแล้วเนี่ยไปแต่งงานอีกสองคนและจากสองคนเนี่ยมีลูกอีกหลายคนแล้วเขามาเล่าให้เราฟังตามจะทำยังไงในกุรอานไม่มีอะไรยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่นบีก็บอกว่าส่วนอันนี้นะอย่าเชื่อและอย่าปฏิเสธทำยังไงก็เฉยๆถ้าเราบอกว่าเราศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาถ้าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาจริงเราก็จะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ศรัทธานี่คือหลักการเกี่ยวกับเรื่องแต่ถ้าสิ่งที่มันสวนล่ะสิ่งที่มันสวนนะเช่นในอินจีลในไบเบิลเนี่ยระบุว่าอีสามีพี่น้องอันนี้เชื่อไม่ได้มีพี่น้องจากมันดาและบิดาหรืออีสามีพ่ออันนี้เราเชื่อไม่ได้เป็นความเชื่อที่บิดเบือนที่เป็นบาลาและเป็นกุฟรอย่างสิ้นเชิงเพราะมันสวนกับอัลกุรอานสวนกับหลักฐานชัดเจนของอัลกุรอานนี่เชื่อไม่ได้อ้าวแล้วของอัลกุรอานยืนยันในสิ่งที่มีในเตาราและอินจีลอันนี้เชื่ออยู่แล้วคนที่มีอยู่ในเตารานี่มันมีในกุรอานเราก็เชื่ออยู่แล้วเพราะมีการยืนยันในกุรอานนี่แหละนะครับความประเสริฐของอายะห์นี้นะครับกูลูอามันนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อจะละหมาดซุนนะห์ของซุบฮีเรารู้กันนะว่าละหมาดซุนนะห์ของซุบฮีเนี่ยเป็นการละหมาดที่ดีเลิศเป็นซุนนะห์มุอัคคะดะห์ซึ่งจะต้องท่านนบีละหมาดทุกเมื่อทุกเวลาเดินทางก็ไม่ทิ้งและจะอ่านใน2รากาตเนี่ยรากาแรกก็จะอ่านกุลยาอัลกาฟิรูนรากาที่2กุลวัลลอฮุอะฮัดหรือในฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมรายงานท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายนักที่จะละหมาดสองรากาตของฟัจร์นี่นะด้วยการอ่านในรากาตแรกนี้อามันนาบิลลาฮิวะมะอูซิลัยนะอันนี้ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยและอันอุคเราะห์และอีกอายะห์นึงในรากาตที่2เนี่ยกุลยาอะห์ลุลกิตาบิตะอาลาอิลากะลิมะตินซะวาอินบัยนะนาวะบัยนะกุมนะมินซูเราะห์อัลอิมรานألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا وقول اشهدوا بأننا مسلمون شو آيان لك أبكي ذا النبي آيان راكني كيرا كم لنفكسها يو خلالي อ้าวอัลลอฮ์บอกแล้วนะอะไรนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมายังท่านนบีมูซาอิสลามและบรรดานบีทั้งหลายใครที่ทำแบบนี้ล่ะมีในโลกนี้เนี่ยใครที่ศรัทธาในนบีและรอซูลทั้งหลายนอกจากพวกมุสลิมมุสลิมศรัทธาในนบีมูซาศรัทธาต่ออีซานะครับแต่พวกยิวไม่ศรัทธาต่ออีซาเขาไม่เชื่อในอีซาเป็นนบีนะเขาเชื่อว่าอีซาเป็นดัจญาลหรือซ้ำเป็นคนโกหกแต่ยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดไม่เอาเลยพวกคริสต์ก็ไม่เชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตแสดงว่าบกพร่องแล้วมีใครแล้วที่ศรัทธาอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์มีชาวมุสลิมดังนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาอินอามะนูบิมิซลิมาอามันตุมบิฮิฟะกอดอิฮตะดาววะอินตะวัลลาวฟะอินนะมาฮูฟิชิกากฟะซายัฟีกุมุลลอฮุวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมถ้าพวกเขายิวนซารอละอื่นๆศรัทธาบิมิซลิซะมวนเหมือนเช่นมาอามันตุมบิฮิเหมือนที่พวกเจ้าได้ศรัทธาไว้ฟักดิกะดาวแน่นอนแล้วเขาก็จะอยู่ในทางนำที่เที่ยงธรรมที่เที่ยงตรงวอินตะวัลลาวถ้าหากว่าเขาหันหลังถ้าเขาหันหลังแล้วไม่ยอมปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาเหมือนพวกเจ้าฟะอินนะมาฮุมฟิชิกากเขาก็จะอยู่ในความแตกแยกความแตกแยกจำไว้ได้นะถ้าจะยักษีกะฮุมุลลาอัลลอฮ์จะให้เจ้าไม่มีความพอเพียงอัลลอฮ์จะให้เจ้าเนี่ยมีความพอเพียงหมายถึงว่าโดยไม่ต้องอาศัยฮิดายะห์ของเขาไม่ต้องอาศัยแนวทางของเขาไม่ต้องอาศัยคำบีของเขาฮิดายะห์ของชาวมุสลิมมีความบริบูรณ์ในคำสั่งสอนอยู่แล้วโดยไม่ต้องอาศัยท่านนบีเห็นอุมัรอิบนุลคอตตอบถือคำบีเตารอกำลังอ่านก็ดุเลยอะมุตะฮาวิกูนวะอานะบัยนะซูฮูริกุมยาอุมัรสงสัยกระนั้นหรือขณะที่ฉันยังมีชีวิตกับพวกเจ้าหรือหมายถึงว่ากุรอานนี้ไม่พอเพียงหรือถึงไปเอาคำบีเตอร์ยังมาอ่านไม่พอหรือกุรอานนี้ไม่พอหรือฮิดายะของคำสั่งสอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความพอเพียงแล้วจะยักซีกะฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้พวกอัลลอฮ์จะให้เจ้ามีความพอเพียงโดยที่พวกเขาเนี่ยจะทำลายเจ้าไม่ได้จะนำอันตรายมายังเจ้าไม่ได้วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรอบรู้มีนักสังเกตนะถ้าพวกเขาศรัทธาเหมือนพวกเจ้าพวกเจ้านี่คือใครคือใครสำนักปักกะเป้าอะมาซาบชาบีอะมาซาบีไม่ใช่มาซาบนี่ดอก็ไม่ใช่ฮะอะลีอะลีสัตว์ทำเหมือนอะลีพวกเจ้าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเมื่อไรตอนไหนตอนนบีมีชีวิตอัลลอฮ์ก็พูดกับนบีและนบีคนเดียวหรือหลายคนนบีคนเดียวแสดงว่ามีหลายคนด้วยกับนบีซอฮาบะห์อัลลอฮ์บอกว่าถ้าพวกเขาศรัทธาเหมือนพวกเจ้าพวกเหมือนพวกเจ้าโอ้นบีและซอฮาบะห์เขาเนี่ยถูกต้องทำไมต้องแปลอย่างนี้เพราะถ้าเอาคำว่าพวกเจ้านี่หมายถึงว่าเหมือนพวกมุสลิมนี่นะเลิกเถอะนะถ้าพวกเขาศรัทธาเหมือนพวกเจ้าสำนักตะกะเป้าแย่เลยจะเล่าเรื่องนึงนะแต่อย่าร้องไห้ไม่ร้องไห้นะที่อียิปต์บาทหลวงคนหนึ่งบาทหลวงคนหนึ่งที่อียิปต์นี่นะบาทหลวงคนที่การโอสถนะเขาไม่แต่งงานแต่ก่อนที่จะถึงขั้นที่เป็นบาทหลวงเนี่ยจะมีหลายขั้นก่อนที่จะเป็นขั้นบาทหลวงนี่นะมีหลายขั้นนี่นะตรงนี้ยังแต่งงานได้นะก็ก่อนที่จะเป็นบาทหลวงก็เรียกครูเรียกบาทหลวงเหมือนกันมีภรรยาคนภรรยาคนนี้เนี่ยเป็นครูอยู่ที่อียิปต์นะ ก็คุกคีอยู่กับมุสลิมแต่สามีเนี่ยเป็นคริสตนเองก็เป็นคริสดั้งเดิมโดยกำเนิดนี่เป็นคริสคริสที่กล่าวสูงสุดของมีปะนะก็คุกคีอยู่กับมุสลิมก็ได้เห็นได้ยินพวกมุสลิมเขาพูดเขาว่ากันยังไงศึกษาอัลกุรอานศึกษาศาสนาอิสลามแล้วก็ท่องอัลกุรอาน12ยุซที่ยังไม่ได้เข้าอิสลามนะพอเริ่มตัดสินใจว่าจะเข้าอิสลามเข้าอิสลามแล้วและอยู่ในบ้านกับสามีนะ2ปีมีลูกด้วยอยู่กับบ้านนะอยู่ในบ้านกับลูกสามีเนี่ยแต่เข้าอิสลามแล้วตอนละหมาดเข้าห้องปิดประตูล็อกประตูเลยละหมาดจะได้ไม่มีใครรู้พอถึงที่หมดถึงเดือนรอมฎอนอ้างว่าปวดท้องอะไรบ้างจะได้ไม่แสดงว่างดอาหารอะไรแต่ลูกเนี่ยสามีเนี่ยก็เริ่มสังเกตก็เริ่มเศร้าแม่เขารู้ว่าเนี่ยตรงไปไหนแล้วผ่านไปแล้ว2ปีเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวอั้นไม่ไหวก็เลยหนีไปหาใครไปหาเพื่อนเขาฮะอยู่ต่างจังหวัดบอกว่าไม่ไหวแล้วที่อียิปต์เนื่องจากว่าชาวคริสต์เนี่ยมีอิทธิพลการที่คนคริสต์คนหนึ่งจะเข้าศาสนาเนี่ยที่นู่นเขาแค้นมากเลยมีกติกาอันนี้ไม่ใช่กฎหมายมันเหมือนกับกติกาด้านความมั่นคงแห่งชาตินะว่าชาวคริสต์ที่จะเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยฟังนะชาวคริสต์ที่จะเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยต้องไปรายงานตัวที่ตม.ก่อนหน่วยงานเฉพาะในหน่วยงานศาสนาในตม.หลังที่รายงานแล้วว่าสมัครใจที่จะทิ้งศาสนาที่จะเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยตม.เนี่ยก็จะเรียกบาทหลวงคนหนึ่งมาโต้เถียงมาเรียกร้องส่วนมากนะครับมันจบตรงนี้พวกบาทหลวงที่มานี่นะส่วนมากก็จะได้สตังค์เอาอะไรเอาสตังค์เอาตำแหน่งเอาอะไรให้แต่อย่าออกแต่คนที่ดื้อและออกเนี่ยส่วนมากโดยเฉพาะจะอยู่ทางใต้นะของอียิปต์ทางใต้ของอียิปต์เนี่ยมันเป็นเผ่าไม่ได้เลยยังไงนี่ก็ต้องโป่งเลยที่รอดนี่ก็ต้องหนีไม่ให้มีใครรู้ทุกที่เลยรายงานกับบาทหลวงเสร็จแล้วนี่ก็ต้องไปเข้าอิสลามเป็นทางการนี่ก็ต้องมีหน่วยงานหน่วยนึงไปเนี่ยก็ต้องรายงานตัวเนี่ยจะเข้าอิสลามไม่กล่าวกันเลยหมดแต่เรื่องนี้อาจจะเข้าไปแล้วนะแต่ต้องเรื่องตลกตัวพี่ชายของผมเนี่ยพอไปแต่งงานที่นู่นนะที่อียิปต์นะแต่งงานที่อียิปต์ชาวอียิปต์ชื่อเขาเนี่ยปรีดาสมาดีไอ้ที่นู่นนะเขาก็ปรีดาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมสวยถามแล้วจะทำยังไงเอาแล้วฉันจะรู้ยังไงว่าอวดตัวว่าเองเป็นมุสลิมแค่นี้นะครับฉันจบมหาวิทยาลัยอารับเป็นญาตินะครับเพราะว่าไม่พอปีดานี่มันไม่มีหลักฐานน่าจะให้ทำยังไงครับคุณต้องไปเอาชาฮาดาไปเอาใบรับรองจากหน่วยงานนั้นนะว่าตนเองเนี่ยเป็นมุสลิมไปแต่งานในตามของอารับนั้นขึ้นอยู่กับอารับไปเข้าอยากได้ใบรับรองว่าเป็นมุสลิมขอได้นั่งลงทำยังไงเอาปลาตามละอีละอัชฮัดวะอิลาฮิลลอฮ์เขาก็ต้องปลาคำสัมมานะเขาเป็นครูศาสนาพี่เป็นครูศาสนาแต่ต้องปลาตามอัชฮัดวะละอีละและได้ใบรับรองแต่นี่บ้านเราเนี่ยมีติดนิสัยติดนิสัยกลายเป็นความเชื่อว่าจะเข้าเนี่ยมาจงว่าต้องมีพิธีต้องมีเรื่องมีราวถ้าคนที่ศึกษาแล้วรู้แล้วว่ามีพระเจ้าแล้วปฏิเสธเจ้าเวทหมดแล้วเนี่ยและกล่าวและละหมาดเองนี่ไม่ถือว่าเข้าแล้วไม่ต้องไปสันติชนไม่ต้องไปศูนย์กลางแล้วมีคนนั่งมีพยานและกล่าวกันมีโมจะได้เรียกว่าเข้าเป็นทางการและเปล่ามันมีผลนะผลยังไงผลกับพวกโต๊ะครูที่ไม่อยากจะพูดว่าหลอกกันนะ แต่มันน่าเสียใจมากเสียใจทำไมอ่ะต่อครูบางคนนะผู้ชายกันผมอย่าเพิ่งเข้าที่เขาบอกว่าคือเข้าไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะก็เชื่อแล้วว่ามันไม่มีเจ้าเวทมีแต่พระเจ้าองค์เดียวก็เชื่อแล้วนั่นไม่ยอมเลยก็เชื่อแล้วแต่อย่าเพิ่งเข้าหมายถึงว่าอย่าเพิ่งเป็นทางการอย่าเพิ่งเข้าศึกษาให้ดีก่อนให้แน่นอนก่อนมีจะมาส่วนมากมีเรื่องผิดมากมันมีผลตรงไหนกับวันเกียร์มาวันเกียร์มานี่นะยิ่งเข้าเร็วยิ่งได้บุญมากใช่ไหมใช่ไหมเอาคนที่บอกว่าที่เข้าเป็นทางการนะที่เข้าเป็นทางการเนี่ยพอ2540แต่ที่จริงเนี่ยเขาเข้าก่อนหน้านี้อีก10ปีจะคิดผลบุญยังไงจะคิดผลบุญยังไงนี่แหละคือความเชื่อที่เราความยุติค่าเคลื่อนที่ไปสอนคนอื่นนี่นะมันทำให้คนอื่นเนี่ยเขวหมดคนนี้ได้รับจากตัวครูตัวครูบอกว่าอย่าพึ่งเข้าอ๋อแสดงว่าเข้าไม่ถูกมันไม่ได้ใช่ไหมดูนะก็ทำไว้ก่อนเนี่ยนะดีนาไว้ก่อนดื่มเหล้าไว้ก่อนเพราะยังไม่เข้าไงเขาบอกว่าอย่าพึ่งเข้าผมก็ไปหาตัวครูเขาแล้วนะเขาบอกว่าอย่าพึ่งเข้าศึกษาให้ดีก็ผมกำลังศึกษาอยู่ก็กำลังศึกษาอยู่ก็ได้เหล้ายังมีอยู่ดีนาก็ยังมีอยู่นี่ครับคือปัญหาเราต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีรั้วไม่มียามไม่มีประตูแม้กระทั่งทางที่จะไปหาอัลเลาะห์นี่ไม่มีประตูนะไม่มีใครยืนเป็นยามเป็นสื่อนี่ใครจะไปอัลเลาะห์ได้มาเนี่ยฉันจะพาไปนะป่าวจะละหมาดจะละหมาดเลยอ่านโน้นละหมาดละหมาดนี่ถึงแล้วไม่ต้องไปขอคนโน้นขอคนนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องสอนกับประชาชนถึงไหนแล้ว ยังค้างเหลือผู้หญิงเป็นยังไงนะลองไปหาว่า แฝดผู้หญิงดูสิ แฝดร้อนอยู่เอาเก็เลยไม่รู้จะร้องไห้ดีไหมเนี่ยร้องไห้ก่อนเลยนะร้องไห้เขาฟังไม่จบ ที่ไหนแล้วอ่ะชื่อว่าฟ้าอุ้งซีนี่ชื่อว่าฟ้าดังมากนะเรื่องนี้ดังมากยืนยันไปยืนยันแต่ตอมอว่าไม่มีใครบังคับไม่มีใครกดขี่ไม่มีใครมาหลอกลวงไม่มีอะไรเลยด้วยความสมัครใจศึกษาอิสลามเป็น10ปีท่องจำกุรอาน12ยุสหมายถึงว่าแก้วกับมุสลิมมาซะนี่ก็มุสลิมอีกยืนยันพอยืนยันแล้วเนี่ยซันตาบาบาของเขาอะนะชื่ออัมบาชโนดาเป็นหัวหน้าคริสของพวกเขาแสดงอาการไม่พอใจก็เลยทิ้งสำนักงานและออกไปบวชคนนี้โดยเฉพาะคนเนี้ยพอมีปัญหาเนี่ยพวกคริสเนี่ยจะเคลื่อนไหวประท้วงบ้างอะไรบ้างแล้วพวกคริสเนี่ยในรัฐบาลก็มีที่พลมีที่พลเดือดร้อนในบ้านมันเดือดร้อนไปหมดเพราะอะไรเพราะหัวหน้าคริสเนี่ยไม่พอใจที่ทำไมปล่อยให้คนคริสเนี่ยโดยเฉพาะเป็นภรรยาบาทหลวงอะนะมันถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะพวกคริสเนี่ยเดี๋ยวติดลอยยังไงอีกเนี่ยเป็นมุสลิมหมดใช่ไหมก็เลยแสดงความไม่พอใจเรื่องนี้นี่นะก็เลยประชุมระดับสูงเลยอัมบาชโนบอกว่าไม่พอใจเรื่องนี้ต้องแก้ไขยังไงอ่ะผู้หญิงต้องกลับศาสนาคริสต์เหมือนเดิมที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรครับตำรวจก็เรียกมาอีกทีหนึ่งบาทหลวงก็เรียกมาอีกทีหนึ่งคุยกันอีกทีหนึ่งคุยยืนยันว่าแล้วไม่มีใครบังคับเข้าเองศึกษาเองมั่นใจเองเข้าแล้วยืนยันจะไม่ออกยืนยันว่าจะไม่ออกเพราะไม่ไหวแล้วความเท็จเป็นความมืดเนี่ยไม่ไหวแล้วก็มันสิ้นหวังแล้วอ่ะคนตัวผู้หญิงอยู่ในยีนั้นว่ายังไงก็จะตายโดยอิสลามมันสิ้นหวังแล้วความหวังในเรื่องนี้เนี่ยผมมันคริสต์พวกคริสต์มันหมดแล้วน่าจะไปหวังใครอ่ะน่าจะไปพึ่งใครน่าจะไปพึ่งบุชใช่ไหมก็พวกมันน่ะปรากฏว่าเปล่าไปพึ่งเชคอาซาร นำสูงสุดของมุสลิมที่อียิปต์และโลกเชื่อเราเป็นหัวหน้าหัวหน้าคนเด็กสถาบันอาซัมเนี่ยที่ดังที่สุดชื่อซัยยิดตันตาวีคุยกับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีฮุสเนมุบารักบอกว่าผมพร้อมนะผมพร้อมจะได้จะคุยกับวะฟะเนี่ยจะได้ให้ตื่นตัวและคืนสติให้กับศาสนาทุกคนคำพูดนี้นะคือที่ปรึกษาเนี่ยแถลงการกับสื่อมวลชนไม่ใช่ว่าเราไปใต้สีเขาสำนวนเนี่ยฉันพร้อมที่จะไปคุยกับวะฟะจะได้ให้คืนสติกับศาสนาของมันปรากฏว่าใช่ปรากฏว่าใช่และเขาก็ตัวตรงนี้ว่าตอบได้ตอบได้ในวะฟะก็เนื่องจากว่าเห็นผู้นำศาสนาอย่างนี้เนี่ยคือคนแรกที่น่าจะพึ่งนะคือคนเนี่ยแหละคือคนเนี่ยนะว่าเข้าศาสนาอิสลามกลับไม่ได้นะกลับก็เป็นมุรตัดใช่ไหมไม่ได้แล้วก็อิสลามไม่งั้นคือผู้หญิงเนี่ยสมัครใจแล้วและมีความยินยอมอยู่แล้วฉะนั้นว่ากลับได้กลับได้มันเอาอุลามะที่มาแล้วครับที่จะมาแล้วครับมันเอาอุลามะทุลุวุ่นวายกันใหญ่อุลามะบางท่านบอกว่าเชื่อครับเนี่ยตัวเชื่อครับเนี่ยตกมุตตะแต่ว่าเพราะอะไรเพราะอนุโลมให้คนทิ้งศาสนาอิสลามอนุโลมให้คนทิ้งศาสนาอิสลามท่านอุลามะที่อยู่ที่นู่นนะที่อยู่ในหน่วยในหน่วยงานของรัฐบาลของอาซาร์นี่นะก็เบาหน่อยอาการเบาหน่อยเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยเชคอาซาร์ได้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่เป็นหน้าที่ของท่านไม่ใช่หน้าที่ของท่านเลยที่คนออกจากศาสนาคริสต์เนี่ยไปเข้าศาสนาอิสลามที่ต้องไปเจรจาจะได้คืนกลับเข้าศาสนาไม่ใช่หน้าที่โดยกฎหมายโดยมารยาโดยกระบวนการอะไรก็ตามไม่ใช่หน้าที่ของท่านเลยก็หมายถึงว่าภาษาง่ายๆเนี่ยท่านเสื่อมท่านมายุ่งไอ้คนก็ออกมาแล้วจากความมืดไม่ยอมที่จะเขาสมัครใจแล้วเนี่ยแล้วเองมายุ่งทำไมเนี่ยเขาเข้าแล้วท่านมายุ่งทำไมก็ปรากฏว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่รู้นะแต่ที่แน่นอนกับอัลลอฮ์ทำผู้หญิงเนี่ยคงหมดกำลังใจไม่รู้จะทำยังไงเพราะดังสื่อมวลชนอุ้ยทางโทรทัศน์ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตวิจารณ์กันใหญ่เลยยิ่งพวกคริสต์เนี่ยไปประท้วงที่เคโรน้อยบ่อยน้อยครั้งนะที่จะประท้วงในพวกคริสต์แต่พอประท้วงแสดงว่ามีเรื่องใหญ่แล้วก็ชาวคริสต์ของอียิปต์ที่อยู่เมืองนอกที่อเมริกาเนี่ยก็เริ่มวางอุบายที่รัฐบาลอเมริกาจะได้เล่นงานอียิปต์นะทางรัฐบาลอียิปต์ก็เลยเล่นงานกับเชื้อซ้ำเนี่ยจะได้บีบคนนี้ก็เลยไปคุยจะได้กลับคุยก็คงหมดกำลังใจเราก็ไม่รู้ว่ากลับจริงหรือหนีปัญหาและในใจเนี่ยในใจแต่ที่จริงนะอุลามะก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงเพราะเหมือนกับว่าถูกบังคับให้กลับเราก็สามารถพูดว่าถ้าถูกบังคับจริงๆนะเขาไม่ผิดแต่ที่ผิดเนี่ยก็ทุกคนที่อยู่ในกระบวนการที่บังคับพวกเขาเนี่ยสถาบันอาซัมถ้าเราบอกว่าจงศรัทธาเหมือนเนี่ยมาเลเซียเมืองไทยเนี่ยนับถือจังเลยสถาบันอาซัมนี่จบไหนจ้าอาซัมหัวเบี้ยหัวเบี้ยผมเองเนี่ยจบอาซัมเนี่ยนะผมไม่เคยภูมิใจนะครับเพราะเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในนั้นนี่ไม่ได้อยู่ในที่ของสถาบันไม่อยู่ในบรรดาผู้รู้ที่เป็นระบุรุษจริงๆเนี่ยในโลกนี้เป็นอุลามะที่แท้จริงนะและตัวนี้เนี่ยคนเนี้ยใครต่อมาคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดที่ได้รับตำแหน่งเลยมันไม่มีถ้าต่ำกว่านี้มันก็อยากไปเลวที่สุดแล้วก็การบิดเบือนศาสนาตัวที่มันน่าเกลียดของเขาเนี่ยนะมันเป็นประวัติเป็นสิบปีเขาบอกว่าคนนี้ฟัตวาของเขาอะนะมีทั้งสองเลยทั้งฮารอมและฮาลาลดอกเบี้ยเมื่อ30ปีก่อนที่จะรับตำแหน่งดอกเบี้ยฮารามพอขึ้นตำแหน่งดอกเบี้ยฮาลาลเพลงก่อนรับตำแหน่งฮารามพอขึ้นตำแหน่งฮาลาล ทุกอย่างมันมีสองทัศนะเขาเรียกว่าก่อนตำแหน่งหลังตำแหน่งก่อนตำแหน่งหลังตำแหน่งเนี่ยถึงบอกว่าระวังตำแหน่งยิ่งจะเป็นประธานโมลิสมียุ่งนะยุ่งสุนามิเนี่ยมาอามันตุมทุกเจ้านี่ก็คือสหายบะนบีและสหายบะนี่แหละแนวทางอีมานอาคีดะที่ถูกต้องคือแนวทางอีมานของนบีและสหายบะเท่านั้นมาตรฐานจะเช็คอาคีดะนะเช็คอาคีดะใครก็ตามทุกคนนี่นะก็ต้องเช็คกันนะทุกคนทุกคนต้องเช็คไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนต้องเช็คอาคีดะแล้วเราจะเช็คอาคีดะเนี่ยยึดสถาบันอะไรที่จะไปเช็คอาคีดะสังคมบ้านเราแปลกมากอย่าเลยอย่าสถานีวิทยุอย่าเลยอย่าเลยมันหมดแล้วไปนะวัยตะวันเราไปนะมาอุปชิกาก้าวเข้าหันหลังไม่เอาความศรัทธาของนบีและสหายฟาอุปชิกาเขาจะอยู่ในความแตกแยกนึกมาหันที่สุนันนบีสอดคล้องพวกยิวแตกแยกกันกี่นิกายกี่กลุ่ม71พวกคริสต์72ว่าจะตัดกริกุอุมมะตีและบางจะใช้แตกแยกกัน73จำพวกคุณว่าเป็นนักทั้งหมดเลยทั้งปวงทั้งมวลอยู่ไหนเป็นนาอยู่ในนรกหมายถึงว่าจะโดนลงโทษในนรกไม่ใช่หมายถึงว่าจะอยู่ในนรกตลอดกาลจะลงโทษอิลลาวะยกเว้นกลุ่มเดียวจำพวกเดียวที่จะรอดทันทีใครล่ะโอ้นบีครับมาอานาอะลัยฮิลยอมวะอัศฮาบีกลุ่มชนที่ยึดมั่นในสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันยึดมั่นอยู่สอดคล้องเลยแสดงว่าคนที่ยึดมั่นในแนวทางของนบีและซอฮาบะห์อยู่ในแนวทางที่เที่ยงธรรมที่เที่ยงตรงอ้าวแล้วคนอื่นนะแตกแยกฟะอินนะมาฮุมฟีชิกาคเนี่ยคนที่หันหลังคนที่ไม่เอาแนวทางของนบีและซอฮาบะห์เนี่ยฟีชิกาคแตกแยกแสดงว่าคนที่ไม่เอาซุนนะห์ต่างหากที่แตกแยกไม่ใช่คนที่เอาซุนนะห์ที่สร้างความแตกแยกนึกออกมั้ยพอคนนำซุนนะห์ยึดมั่นในซุนนะห์เนี่ยสร้างความแตกแยกยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยสร้างความเปล่าคนที่ให้ความถูกต้องเนี่ยประจักษ์แก้งนี่นะนี่คือคนที่ยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องและคนที่ไม่เอาต่างหากเนี่ยสิชิกุอยู่ในความแตกแยกแตกนี่หมายถึงว่าแตกตัวแตกออกนะครับไม่ใช่คนที่อยู่ข้างนอกแนวทางที่ถูกต้องแล้วอ้างว่าแนวทางเขาเนี่ยที่ถูกต้องและคนที่แตกจากเขาวันนั้นเปล่าท่านที่แตกออกไปท่านที่แตกออกไปแล้วไม่ยอมยึดในแนวทางที่ถูกต้องนะครับพอแล้วมั้งสมุขึ้นพอแล้วมั้งมีคำถามไหม หาดีที่เรียกอะไรตลาดปะ มีรายงานจากนิวยอร์กไทม์เป็นวารสารของอเมริกาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งสูงใน CIA ได้รายงานบอกว่าโดยแผนการปฏิบัติปกครองประเทศอิรักโดยแผนใหญ่ของอเมริกาในการปกครองประเทศอิรักถือว่าอเมริกาแพ้แล้วอันนี้ประกาศชัดเจนถือว่าอเมริกาแพ้แล้วแล้ววันนี้ทหารระดับสูงของทหารอิรักที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาบอกว่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านเขาเรียกต่อกันได้สมาชิกกลุ่มต่อต้านพันธมิตรของอเมริกา จำนวนสมาชิกของกลุ่มต่อต้านมากกว่าทหารอเมริกาไม่น่าจะต่ำกว่า 200,000 ไม่น่าจะต่ำกว่า 200,000 ที่จะแถลงการอีกแถลงการของกลุ่มมุจาฮิดีนบอกว่าที่ตายไปในฟัลลูจานะเขาเคยแถลงผมเคยบอกพี่น้องประมาณเท่าไหร่นะ600เขาบอกว่าที่ตายไปในฟัลลูจาเนี่ย600ที่ตายไปแล้วนะมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีก2เท่าเพิ่มมาอีก2ครั้งก็อินชาอัลลอฮ์นะครับน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับอิรักในเรื่องนี้อย่างที่เคยพูดกับพี่น้องก็คือเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามหมายกำหนดนะครับก็ถือว่าอเมริกาไม่ประสบความสำเร็จและจะไม่ประสบความสำเร็จวันนี้ผู้ว่าของบักแดดนะผู้ว่ากทม.ผู้ว่าบักแดดนะถูกยิงตายเนี่ยพวกระดับสูงๆเนี่ยยิงง่ายๆอย่างนี้เลยฉันก็ไม่สงบอยู่ไม่ได้อเมริกาก็อยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนนะครับก็ขอวอนต่อพระสุภาราวดานให้พระองค์นั้นทรงช่วยนะพี่น้องมุจาฮิดีนของเราทั่วโลกนะครับและขอให้พี่น้องที่สูญหายเสียชีวิตและเสียหายในประสบมุซีบะห์บาละในเหตุการณ์เร็วๆนี้ให้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์และความช่วยเหลือเป็นพวกเดียวนะครับอัสสลามุอะลัยกุมมีคำถามไหม